ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا زنانو کی دو قسم بھی یو مخ کی داغی ذکر شو آغا زنان چیغا واہبات ہو رابلی او پیغمبر تا بیوی ما خپل نفس تا تا بخلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا داغی زنانو پا بارکی دا اللہ را طرفنا دتا مکمل اختیارو کاغی سره به نکاح کولا او کنه به کولا او قبل چاته به والا کولا د مفسرینو یو قول دا چې ترجی من تشا و منهن وتؤوی الیک من تشا دا د دې زنانو په باره کې دا کم چې واهبات بل نفس پیغمبر ته بخون کی کمی زنانه بچی راتلی او غیب دا سی کولو نو دیرو مسلمانانو زنانو او دغس دیرو مسلمانانو ناری نو غیتا بدا خبر لگا دیر گران اخکاری دا چگور دا سی بادشتر پا زنانو که چی دا خپل زان پا غیبانی دور اسپکت چی غراشی و پیغمبر تو جی ما تا تا زان بخلی دی لکه سنگا چی دا انس رضی اللہ تعالی عنہو روایت مخ کی تیر شو چې هغه سره لور وا او زنانه را له پیغمبر ته ځانو باخو نو د انس رضی الله تعالی عنہ دی لور وی وی داسو به حیا معلومیږي داسې بلا سوکو کی انس رضی الله تعالی عنہ دی خپل لور ته وی وی ستانه ورده زکه خپل ځان پیغمبر ته پیش کو داسې عام انسان خو نه دی اللہ نبی دے دا اللہ پیغمبر دے او النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر مومنانو تداغی دا خپل ځان نډیر نیز دے دے نیو انسان خپل فیصله پیغمبر تاوالے کی چی یا رسول اللہ بس زما بارک جستا سخو خینو آگو کا ما تا تا ځان بخلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پا خپل فرمائی چی ما با پا داس زنانو بانی غیرت کو چه غی برالی او پیغمبر تا بیزان باخنو ما بیوی گورده دی چه سکینو دا بخکینو دا وخه خبره نده ما لبا غیرت راتو نوی دا یا تون نازل شطور جی من تشاؤ من هن و تؤوی الیک من تشاؤ وی چه کل دا یا تون نازل شنوی ما وی قلتو وی ما وی چی انی ارا ربک یسارع فی هواک ایدہ اللہ پیغمبرا زوینم چی ستا رب تلوار کی ستا پا خواہشاتو کی چی ستا سخو خینو مغا حکم تا تکی او آغا سی تا تا اجازت تر کی دادا اللہ را طرفنا پیغمبر تا وسعتو چی تا تا زمار طرفنا اختیار دی پا دیکی رالی او تا تا ازانو باخو وستا خو خدا روستو کئے او کزان تیرانیز دیکھے دویم قول دا مفسرینو دارے چھے نا دا زنانا نا بلکی دا نبی علیہ السلام نوری بیبیان امہات المومنین اللہ دا غی بارے کی پیغمبر توی ترجی من تشاو من ہن و تؤوی الیک من تشاو و من ابتغیت من من عزلت فلا جناح علیک وی پہ ابتدا کی رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې لازم چې هغه به تقسیم کو دا هر زنانه به خپل شپوه یا یوا او یا دوا او نمبر به مقررو دا تقسیم او دا نمبر په پیغمبر باندې واجبو خو چې کله دا آیاتونه نازل شونه د پیغمبر نه دا وجوب ختم شو وسم دا خبر چې یو سړی دوه خزی درې خزی سلور خزی نو په کار دا دی چې دې د هغې په باره کې دا هفته تقسیم کی دا د شریعت د احکامو نه یو حکم دی دا پیغمبر باندې ومو او دا په امت باندې دی ځکه د هغې خپل حقوق دي لکه څنګه چې زنانه له په کار دي چې هر یوې زنانه له خپله کوټۍ چې کله ستا د کوټې وس نه کېږي نو دویمه ښځه مه کوه دا هر زنانه د پاره ځان له کپړۍ ځان له جامې ځان له لباسي چې کله د دویمې زنانه د لباس او د جامې طاقت تی نشته نو مه کوه دا به ته الکه چې ته یو شان جامه او یو شان کوټه هغې له جوړول شي دا نه چې کنې هغه یو به د کوټې د پاسه ناستې او دا یو به په کوټه کې دا اجازت نشته په شریعت کې او دا به هم نه وی مړه الله شته نه الله شته خو الله که تا له اسباب برابر کړي دي نو صحیح ده او که اسباب نه برابر نو د یوې سره نکاح وکړه او قرآن کې دام راغلی دي که د اصیلې ښځې طاقت دې نه وي نو وینځې سره نکاح وکړه دی ولي ویلي دي دا ځکه چې ته به ځان ته وګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم ځوانانو د ځوانانو ډلې که په تاسو کې د چا طاقت وي د یوې زنانه حق ادا کولی شي بدنی او جسمانی قوت برابر دی نو فل یتزوج دې د نکاح وکړي او که دغه سمی یې نه وي طاقت یې نه وي نو هغه له پکار داری چې روژه ونیسي او قرآن کې سورت نساء کې خو واضحه دا مسله تېره شوې وه چې د اصیلې زنانه مهر سیوا دی او د وینځې نشته کم دی نو ته اصیلې سره نشې کولې وینځې سره وکړه دغه هم نه کې صبر وکړه روژه ونیسه چې ګناه درنه نه کېږي چې کله الله وس درکړ نو بیا به واده وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره بیبیانې وې نو هغه عمر د هغې دپاره کوټې هم جوړې کړې وې دانه چې کنی بنگلې والے جوړې کړې وي خو بس د زنانه حق دی یو کوټه چې هغه پکې شپه تیرولی شي د خپل ځان حفاظت په هغې کې کولی شي د پردې دپاره بس دا پوره وه دانه چې هر یو د بنگله غواړي ته به د هغې تمنا او ارزو پوره کړې نو جامه یو شانو نو خوراک یو شانو نو دغسې د شپې د هغې چې کوم حق دی نو هغه یو شانو سلور زنانه دي نو سلورمه شپه دا د زنانه حق دی خو سلور تا ته اجازت کړی چې سلور اجازت کړی نو دا سلورمه شپه د دې زنانه حق دی دې وجه نه علما مفسرین ذکر کوي که دا یوه زنانه ستا نه مطالبه وکړي چې سلورمه شپه وګورې زما په کور کې نو ته بیا سفر نه شي کولی خلک خو کلونه تیری بار کنه خو که زنانه اجازت نه کوي نو دی بیا سفر نه شي کولی د هغې غم به مخکې کې یا پرېږده چې زه خپل کور ته بېغمه وي ہاں دا غی اجازت تیس نشتا پتا باندی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا سلور میاشت مقرر کردی وی مجاہد تانو دام دا غیم دا حکمت ہو چی سنانا نگوانی نو تبار وقت نشتی تیرو لی چی اگا گوانی نو پا سلور مشفہ بتا غی سرازی ری نو دا تقسیم دا اللہ دا طرفنا دا یو حکم شرعی دے الہی حکم دے تب دا ہر یوی زنانا خپل خپل حق و خپل خپل زیدا کے او چې یوی ته ګوري او بلی ته نه ګوري یوی حق ادا کې او د بلی نه ادا کې د دې سړی په باره کې وعید هم راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی قیامت کې به دا سړی راشي او دا نیم وجود باندې به ګوزنی فالج به وي دا یو طرف بدن بره د کار نه کوي ولی د یوی زنانه ته مایله شوی او د بلی اړو څه خیال نه ساتلی نه داسې به نه کوي ها یو هغه شی دی چې ستا د اختیار نه باري لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر یوی بیبی له خپل خپل شپه د هغې مقرر وه که یو زنانه به په خپله دا ووي چې یا رسول الله زه وایمه چې سبا د قیامت په ورځ باندې زه ستا په بیبیانو کې ستا په نکاح کې پاسم نور زما سه خواهشات نشته زما د شپې هغه نمبر عایشې له ورکړه پلانۍ له یې ورکړه پلانۍ له نبی علیه الصلاة والسلام به ورسره په هغې اتفاق وکړو صحیح ده زه به تاله طلاق نه درکوم زه به دې نه پرېږدم لکه څنګه چې دا حال د سعودي رضی الله تعالی عنها خو ته به خپل طرف نه انصاف نه کار اخلي که انصاف دې ونه کړو نو ته به د هغې په قیامت کې مسول استانه به تپوس کیږي دا غي چاغي حق نه دی ادا کړي د روړه تپوس بکیږي دا نفقې تپوس بکیږي د کوټې تپوس بکیږي د لباس او د جامې تپوس بکیږي د لوخ لرګو تپوس بکیږي چې په اړه خبره کې به دا دو زنانه یو کلس زنانه دا به یو برابری دیکھ بتا فرق نہ ساتے دا پیغمبر بانیم ابتدا کی واجب و ویروس تو منسوخ شو او سو کوئی نہ منسوخ شو وی نی دیم دغه حکم د ادب شرعی دی دا وسم باقی دی بہر حال دا واهبات په بارک نه دی بلکې دا عام زنانه په بارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کی دا الله نه چې اللهم هاذا فعلی هاذا هذه قدرتی او بعض روایتو کرا دی هادا قسم اللہ دا زما تقسیم دی فی ما ام لکو پا حقا سکی جزی مالکی ما نو یوش پا یوی سرا او بلش پا بلی سرا دوش پی یوی سرا او دوش پی بلی سرا نو پا دی بانی اللہ دا زما پا اختیار کی دا او دا زکو ما خو چکم خبر زما پا اختیار کی نا دا او اللہ غستا پا اختیار کی دا نو اللہ تما لا تلمنی ما مملامت کی فی ما تملک ولا املک وز دزرو محبت تے لکه څنګه چې یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ټول زامنو خو زیات محبت دو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره نو پدې دوه سو کې زیات محبت د دې دوه سره خو دا دغه په اختیار کې نو پدې باندې هغه ماخوذ نو نیول نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت پدې ټولو بیبیانو کې زیات دو عائشہ رضی الله تعالی عنها سره او دا په کې جنې و نور ټولې کونډې او چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ژوندې وه د سره بلې خواهش نه کړې خو چې کله هغه وفات شو نه د هغې نه پسې بیا نورو سره نکاح کړی دی نو په دې نورو کې بیا عائشه رضی الله تعالی عنها سره محبت ډېرو د دې وجه نه پیغمبر وی الله په هغه سو چې هغه ستا په اختیار کې دی ما مه ملامته کړي ځکه زړه دا زما په اختیار کې نه دی ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء که چېرې دا دویم قول شي نو معنا به بیا داسې شي ترجی من تشاء ترجی معنی تؤخر رستو کوا آغا سو کو چستا خوخشی یعنی رستو کولشی پا دی زنانو که آغا سو چستا خوخشی من هن نار دینا و تؤوی الی کاو نزدی کوا زانتا من تشاء آغا سو چستا خوخشی تا تا اختیار ده تقسیم پتا بانی واجب نده فرض نده که تا تقسیم که وکنه که پیغمبر کو خدا اللہ را طرف نه پاغه باندې سنو و منی بتغیتا او ها غسو کو چې تی غواړي ممن عزلتا دا غزنا نو نه چې تا جدا کړی دي ځان نه یو زنا نه دا او ته اپته دا غي خاله نه ورغلی پس وجبان دی او یا اس د خپل مزاج مطابق تی وس غواړي تا ته اختیار دی اوس دا د الله را طرف نه سور او سات راغي په پیغمبر باندې چې په دې زنانو کې تا ته هیڅ قسم تکلیف نشته نور امت به یو شانی او ته به بل شانی د نور امت لپاره لازم دي چې د دوو زنانو برابر خیال وساتي د څلورو زنانو برابر خیال وساتي د هرې خبرې او تا ته دې خبرو کې هیڅ قسم تکلیف او یا تنګسیا پتا باندې نشته فلا جناح علیک نشته ګناه پتا باندې ذالک ادنا دا ډیر نږدې ده ان تقر اعینهن چې یخې به سترګې د دې زنانو ولا یحزننا او خفه کیږي به نه ویرضین او خوشحاله به وي بما آتیتهن په هغه څه باندې چې ته ورکې دي تا کلهن دا ټولې نبی علیه الصلوۃ والسلام د زینب رضی الله عنها سره واده وکړ او د نبی علیه الصلوۃ والسلام په کور کې ولیمه وشو ګډې لال کړې دی او ټول راغلی دی یو ته دعوت بل ته دعوت او غیر راغلی دی او خوراک کړه دی پاسې دلی دی سوک پاتې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تو راتو دا غی پزله کې داو چې دا کسان د دې ځای نه پاسې چې ته خپل کور ته لاړ شم بار به وته بیا به راغی بیا به بار وته بیا به راغی اخر دا چې درې تن هغې لاړ په اخر هغې باره کې به انشاءالله چې سبا وضاحت راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدې ټولو کورونو باندې زنانه وګرځي عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه ته سلام وکړه سلام نه پسته هغه ته پوښتنه وکړه یا رسول الله کیف وجدت اهلک تا څنګه ومن تخپل کور والا ور هغه په ځل کې صح صد او سبوغه زو دانش تا او نن ته دوه موقع بیا د لومبې خواله ورشه صوباړي ته ویل اسکړي او هغه سبوي او تا ته ډګورینه عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی یا رسول اللہ کیف وجدت اهلک کور والا تا سنگ و منتہ حالان کہ اغلا کور ورغلے نرے دا کہ چلتا غدری کسان ناستی و اغیزان لگیاری دارت پٹی خبر شورو کردی دا سنت طریقہ خدا را چی چا کارا میل مشونو بس خوراکو کا یو خوا بلخوا کا تو تپو سنا ہی سارے دل دانے دی پکارو بس میل مستیاو شوا خبر ختم شو خوراکو شزا پاسا سادن غالا ناغی ناستو نبی علیہ السلام پریشان شنو پدی کورونو گردی دو نو ہر یوی بات دا تپوس کو چی یا رسول اللہ مبارک دشا کیف وجد تاہلک تا سنگو من خپل اہل اغلا کورتا تلے نلے غری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جوان ٹول دا مدرسوہ دا امت دا پارا او دا سر ٹول زنانو دا پارا چی تاسو دا غین لگو عبرت والے واللہ یعلم واللہ پوئیگی ما فی قلوبکم پاغ سبانی چی ستاسو پدلو نکی دی اللہ خبر دیر دینا چی محبت دا کمی سر سیوا دی خو ظاہری احکام ظاہری آداب او ظاہری معاشرہ کی بطول تا یوشان گوری وکان اللہ علیما حلیما او دے اللہ پوا او برد بار لا یحل لک النساء من بعد نجروا ستاد پارا زنانا من بعد پس دینا دینا پس دینا سو مطلب کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت دار چایت کریمہ مانا دارا دے زنانو تا اختیار ورکو وی تاسو اکل اختیار ورکلو چی مطالبات شروع یوی بسوی بلی بسوی یوی با کور گختو بلی با سونا گختو بلی با لوخی گختو بلی با خادمان گختو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطوی تاسو طول راشی طول را جمع کلی او وطا خطابو کو او وطا وی دنیا گواڑے دنیا زیب و زینت گواڑے او کنا اللہ تا اللہ رسول و آخرت گواڑے زمار طرف نتا اس تا اختیار دستن گوائے که دنیا گواڑے نو راشی چیر دنیا مطابق تاسو لسخپل متعدر کما او زی خپل گورن دا که اللہ گواڑے و دا اللہ رسول و آخرت گواڑے نو بیار صبر نکاروالے نو دیر طولو چی کمی موجوده بی بداغا وقتی آغی اللہ آخرت دا اللہ رسول آغی دنیا وانه غستا د دنیا بنگلی د دنیا رواجونه رسم رواج د غوره نک نو الله غیله خصوصیت ورک خصوصیت سو هغه داو چې پیغمبره ته به مس غیرت وکي چې غی دور غیرت وک پتا باندې دنیا قربان کرستانه نو ته به غیرت دا کې چې ردی نه پسو بل چتر نکانه کې لا یا حل لک النساء ندی حلال استاد پارا زنانا من بعد پست دینا ولا الا ان تب ولا ان تبدل بهن من ازواج او ندا چته بدلی کی پدی سرا نور زنانا چدی پریدی او د نور سر نکاو کی ولو اعجبك حسنهن اگر چ خوشالی تعالی رخایستاغي ها الا ما ملكت يمينك وین زبته باری کدا په غنیمت کی چتراشی نو سیدا او نور د دین علاوه اصل حره خزا بلته نشکول دا یو معنا او دویمه معنا دا ده چې کوم معروف او مشهور معنا ده چې د مخ کې نه الله سلور قسمونه ذکر کړو او د پیغمبر ته اجازه ته چې خالصه تلک من دون المؤمنین په دې کې ته بشمار زنانه سره نکاح کول شي خو لا یحل لک النساء من بعده ندی حلال استاد پار زنانا پست دینا یعنی پست دی سلور قسمنونا لکه یو زنانا حجرت نرکڑه و تو سر نکا که اگر که آغا خیست دا اگر که نسبی اوچتی اگر که خاندانی اوچتی و پیغمبر تا تا خوبیلی شو چی غیر مهاجر سر با نکا نکه نو داتی نبار شوا کپا خپلوانو کی و کپا ارچا کی بل زنانا چی آغا مثلا کتابی دا خود دې سلور قسمونو نه غبار ده لہذا اگر کداغي خایس سیوا ده اگر کداغي مال او دولت سیوا ده داغي سره ته نکاح نشکول لا یحل لک النساء ندی حلال ساده پارا زنانا من بعدو پس دې سلور قسمونو نه الا ان تبدل بهن من ازواج ولا او ندا چې تبدل کی پدې زنانا او سره نور نوري او داغي سره نکاح کی ولو اعجبك حسنهن اگر چه خوشالی تعالی را خایست دی الا ما ملکت یمینک مگر هاغا چه مالک او گردی خیل استا پا جهات کی راشی ناغه که یو یو کدوی اغه سه خبره نراغه بته نه مستثنای او نور د دې سلورو قسمونو نه بته بارو نوسی. وکان الله علی کل شیء رقیبا او دی الله پار یو شی باندې نگهبان. ترجی من تشاء منهن رستوکا وا اغه سوک چستا خوخه شی منهن نار دې زنانه ونا او تو وی الیکا او نزدې کا وسانتا. من تشاء اغه سوک چې تو غواړي و من بتغه تا او هغه سوک چې تی غواړي ممن عزلتا دا غزنانو نه چې تار زانه جدا کړی وی فلا جناح الیکا نشتره سو گنا پتا وانه ذالک ادنا دا ډیر نزدې دان تقر اعینهن چې یخی بی سترګی دې دی ولا يحزننا وخفكي بناغي تب پتی چې الله ر طرف نه دغه حکم دی پیغمبر و يرضينا او دا به خوشاله وي ما اتيتهن پاغه سبانه چې تا ورګ دی تا كلهن دا ټولي والله يعلم ما في قلوبكم الله پويږي پاغه سبانه چې تاسو په دړونو کې دي. وكان الله عليما حليما او دې الله په بردبار. لا يحل لك النساء من بعد ندی حلال استاد پارا زنانه پست دینه ولا ان تبدل بهن من ازواج او ندا چې ته بدلې کې پدی سرا نور زنانه او دی پریدی. ولو اعجبك حسنهن اگر چې تعجب کې چې تعالی را خایس ندی الا ما ملکت يمينك مگر هاغه چې مالک یو ګرځي مالکان یو ګرځي خیلاستا خلاصون استا. وکانه الله علی کل شیء رقیبا او دے اللہ پار یوشی بانے نگہبان.